629. Z kodem rabatowym taniej o 270 zł. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 30 stycznia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Minęła 13. A serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Nazywa się Baltica 2 i będzie produkować prąd. Umowa na budowę farmy wiatrowej podpisana. Prokuratura chce aresztu dla nożownika z Olkusza. Na razie nie będzie zmian w nocnej prohibicji w Krakowie. Będzie więcej energii z wiatru i w przyszłości niższe rachunki. Polska Grupa Energetyczna podpisała umowę z duńską firmą Ørsted na budowę farmy wiatrowej Baltica 2. Premier Donald Tusk zapowiada, że to dopiero początek inwestycji w energetykę wiatrową na morzu. Warto sobie świadomić, że to jest część tego projektu. Do 2040 roku to wcale nie jest taka daleka perspektywa. Myślimy o 18 gigawatach z wiatru. To tak jakbyśmy z wiatru wyprodukowali tyle prądu, ile 4 elektrownie jądrowe z tych dwóch, które planujemy w Polsce. Baltica 2 powstanie w polskiej części Bałtyku pomiędzy Ustką a Choczewem. Pierwszy prąd popłynie do Gniazdek w ciągu 2 lat. Jest wniosek o tymczasowy areszt dla nożownika z Olkusza. Złożyła go w sądzie prokuratura. 23-latek usłyszał zarzut 5-krotnego usiłowania zabójstwa. Grozi mu dożywocie. W poniedziałek zaatakował nożem przechodnia. Dzień później w centrum handlowym w Olkuszu ranił 4 osoby. Przyznał się do winy, jest pod opieką psychiatrów. Nie żyje 4. górnik ranny w wybuchu metanu, do którego doszło tydzień temu w kopalni Knurów w Szczygłowice. Jego stan od kilku dni się pogarszał. Zmarły górnik to 42-letni mężczyzna, który pracował w ruchu Szczygłowice 13 lat. Po wypadku w kopalni trafił na oddział anestezjologii i intensywnej terapii Śląskiego Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Miał poparzenia połowy powierzchni ciała. Utrzymywany był w śpiączce farmakologicznej. Jego stan w ostatnich dniach znacznie się pogorszył. Powodem były poparzenia dróg oddechowych. Jak mówi dyrektor Siemianowickiego Szpitala Mariusz Nowak, takie poparzenia zawsze stanowią zagrożenie życia. Same płuca zajmują mniej więcej około 100 metrów kwadratowych. Uraz tak olbrzymi, nawet jak jest 1 czy 2 stopień oparzenia skóry, to w tym momencie przy stanie oparzenia dróg oddechowych to jest uraz śmiertelny, jeżeli tak można powiedzieć. W Siemianowickim Szpitalu wciąż leczonych jest 6 innych górników. 3 przebywa na oddziale intensywnej terapii, a ich stan jest ciężki. Pozostali przebywają na oddziale chirurgii ogólnej. Są przytomni, wydolni krążeniowo i oddechowo. Relacjonował Kamil Jasek. Coraz bliżej zmiany w kierownictwie Krajowego Biura Wyborczego. Od kilku dni MSWiA prowadzi nabór kandydatów na nowego szefa instytucji. W poniedziałek minął termin składania wniosków, do jutra potrwają przesłuchania kandydatów. Kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne do bycia przewodniczącym KBW, jest kilkunastu. Rozmowy prowadzą z nimi przedstawiciele resortu spraw wewnętrznych. Przesłuchania zakończą się jutro i wyłonią 3 kandydatów. Wszystko po to, żeby proces był przejrzysty, mówi szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Minister dodaje, że przyszły szef Krajowego Biura Wyborczego musi spełniać kilka wymogów, a wśród nich apolityczność i wysokie kompetencje. Wybory we wszystkich aspektach kampanii wyborczej, procedur i samego procesu wyborczego opierają się też na cyfrze i wszyscy, którzy odpowiadają za organizację wyborów, powinni to rozumieć. Obecnie Krajowym Biurem Wyborczym zarządza Magdalena Pietrzak. Jej kadencja kończy się na początku marca. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Rosyjscy sportowcy, mistrzowie świata w jeździe figurowej na lodzie, byli na pokładzie samolotu, który rozbił się w Waszyngtonie. Informacje podają rosyjskie media. Amerykańskie już wcześniej informowały, że samolotem leciała ekipa trenerów i łyżwiarzy, którzy wracali ze zgrupowania po Mistrzostwach Stanów Zjednoczonych. Według rosyjskiej agencji RIA Nowości maszyną leciała para łyżwiarskich mistrzów świata z 1994 roku, Jewgenia Szyszkowa i Wadim Naumow. Para wielokrotnie zdobywała medale na Mistrzostwach Świata i Europy. Według rosyjskich mediów państwowych w ostatnim okresie oboje pracowali w Stanach Zjednoczonych, prowadząc kursy jazdy figurowej na łyżwach i trenując syna Maksima Naumowa. Mężczyzna zajął 4. miejsce na ostatnich Mistrzostwach Stanów Zjednoczonych, które odbywały się w dniach 21-26 stycznia. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W najbliższym czasie nie będzie wydłużenia nocnej prohibicji w Krakowie. Taki projekt w Radzie Miasta na razie się nie pojawi. Powodem są prace toczące się w Sejmowej Komisji Zdrowia nad ustawą o wychowaniu w trzeźwości. Zaproponowaliśmy kilka rozwiązań i czekamy na wyniki prac w parlamencie, wyjaśnia burmistrz nocny Krakowa Jacek Jordan. Tam są zawarte właśnie te wszystkie nasze postulaty, chociażby poszerzenia godzin prohibicji porannych szczególnie, bo w całym kraju sprzedaje się w tych porannych godzinach około 500 000 tak zwanych małpek. No trudno to uznać, że to są ludzie, którzy kończą imprezy i chcą się, że tak powiem, dobawić do końca, delikatnie rzecz ujmując. To są ludzie, którzy idą na pracy.

Zabij swój strach i Edyta Bartosiewicz na początek naszego dzisiejszego spotkania w audycji Tu Myśliwiecka 357. Sporo dziś przed nami, chociaż już mam wrażenie, że po naszych wspólnych, już prawie pełnych dwóch tygodniach wiedzą Państwo mniej więcej, jaki rytm mają te spotkania. Będzie dzisiaj oczywiście gitara, sporo gitary. Będą zaproszenia do kina na film o Bobie Dylanie. Odwiedzi nas jeszcze przed 14 Paweł Sołtys, czyli Pablo Pawo, i porozmawiamy o stylu warszawskim, nowym singlu Pablo Pawo i Ludzików, ale oczywiście to nie będzie jedyny temat, jaki poruszymy. Po 14 słuchamy od poniedziałku wczesno popołudniowej płyty tygodnia zespołu The Weather Station, Humanhood. Taki tytuł nosi ten album i z Państwa wiadomości, które dostajemy na adres myśliwiecka@polskieradio.pl wnioskuję, że ten album mocno do Państwa przemówił od poniedziałku. Oczywiście o 14.30 językowy cykl Mateusza Adamczyka Przysłowie. Najnowsze wieści ze świata gier w Samograju Radka Nałęcza. To około 14.40. To wszystko i jeszcze trochę. Przed nami dzisiaj do 15, a w sprawach różnych i cytując klasyka różniastych, adres mailowy już wspomniałam, ale przypomnę, myśliwiecka@polskieradio.pl. A to nasza dzisiejsza piosenka dnia. I wanna get lost in the ocean. I wanna go back. o pewnym pokoleniowo-geograficznym doświadczeniu. Dzisiaj nasza piosenka dnia. Chłopak z Cincinnati, ją śpiewa Michael Marcage, a piosenka nosi tytuł Midwest Kid i znajdą ją Państwo w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę. Listę przebojów na naszej stronie trójka.polskieradio.pl jest zestaw do głosowania. 14 minut po 13. Teraz mamy zaproszenia do kina. Sponsorem nagród w konkursie jest The Walt Disney Company Polska. No tak, bo to jest konkurs. W kinach film kompletnie nieznany, A Complete Unknown, to jest, przypomnę, film o Bobie Dylanie. Timothée Chalamet świetnie sobie radzi na naszej liście przebojów, pierwsza trójka, a film w reżyserii Jamesa Mangolda dobrze sobie radzi w kinach. I na ten film właśnie w tym tygodniu mamy dla Państwa podwójne zaproszenia. Część tych zaproszeń to są zaproszenia na specjalny trójkowy pokaz w Warszawie 7 lutego, a część to są zaproszenia na pokazy tego filmu w całej Polsce. I żeby zdobyć te podwójne zaproszenia, dziś wystarczy dokończyć zdanie. Gdybym miała gitarę, to... I bardzo proszę, żeby to było kreatywne, żeby to było z twistem. Niekoniecznie to, co jako pierwsze się nasuwa, bo kreatywność i pomysłowość właśnie w tym konkursie premiujemy. Od tego momentu mogą Państwo wysyłać swoje odpowiedzi. Przypomnę, gdybym miał gitarę. Gdybym miała gitarę, to odpowiedzi SMS-em na numer 71335. Koszt wysłania wiadomości to złotówka i 23 grosze. Do wygrania podwójne zaproszenie na film kompletnie nieznany. Szczegóły i regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej. Trójki, a w treści wiadomości muszą być trzy elementy. Po pierwsze ta kreatywna odpowiedź, dokończenie zdania, gdybym miała gitarę, to. Państwa adres mailowy, to jest drugi punkt, który musi się znaleźć w treści wysłanej wiadomości. I jeszcze proszę o zaznaczenie, czy chodzi Państwu o pokaz 7 lutego w Warszawie, wtedy proszę wpisać Warszawa, czy w jakimś innym miejscu w Polsce. Wtedy proszę pisać to konkretne miasto, w którym Państwo chcieliby pójść do kina. Szczegóły będziemy przesyłać pocztą zwycięzcom. Gdybym miała gitarę, to do 14.45 czekamy na Państwa zgłoszenia i na Państwa odpowiedzi. A Lola Young teraz przed nami świetnie sobie radzi, będąc w Stanach Zjednoczonych teraz i śpiewając między innymi tę piosenkę wszędzie. Like minus 4 degrees, and I get what you're saying. I just really don't wanna hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. But cut me some slack. Who do you want me to be? Perfect. Dla rodziców napisała Lola Young tę piosenkę. To z płyty This Wasn't Meant For You Anyway, Messy. I słuchaliśmy tej piosenki w trójce, odkąd ukazała się płyta Loli Young w czerwcu ubiegłego roku. Zanim zaczął jej słuchać cały internet, a to zaczęło się mniej więcej na przełomie 24 i 25 roku, kiedy Lola zaczęła swoją płytę bardzo mocno promować w Stanach Zjednoczonych. A teraz 21 minut po 13 i ten moment, kiedy opowiadamy Państwu z Michałem Nogasiem, bo na zmianę spotykamy się z Państwem o tej porze w trójce, co nas kręci. Rozpoczął się jeden z najważniejszych festiwali komiksowych na świecie. Festiwal komiksów Angoulême we Francji, więc dzisiaj o komiksie. Takim, którego tytuł bardzo często pojawia się, gdy mowa o powrocie do czytania komiksów w dorosłości, bo większość z nas przecież ma w pamięci te dziecięce lektury. Tytusa Romka i Atomka na przykład, albo Kaczora Donalda, w zależności od pokolenia, no ale to dzieciństwo, a ci, którzy sięgają po komiks po latach, jako dorośli, bardzo często zaczynają od Persepolis, autorstwa Marjane Satrapi. Ten komiks ukazywał się we Francji w 4 albumach na początku lat 2000, ale te 4 albumy stanowią całość. I tak właśnie teraz są wydawane. Całość opowieści o dorastaniu bardzo rezolutnej, dociekliwej, inteligentnej i zbuntowanej dziewczynki w Teheranie czasów rewolucji islamskiej. To jest autobiografia Marjane Satrapi w warstwie graficznej, nawiązująca bardzo mocno do sztuki perskiej i od dzieciństwa poprzez okres nastoletni spędzony w Austrii, po młodość znowu w Teheranie nas przeprowadza i pokazuje Marjane, jaki wpływ na dziewczynkę, potem nastolatkę ma ta fundamentalna zmiana w funkcjonowaniu państwa, spotkania na przykład z policją obyczajową, a Marjane słucha panka, próbuje nielegalnie kupować kasety, no i pyta, ciągle pyta, tylko nie wszystkie odpowiedzi są przeznaczone dla jej uszu. Qu'est-ce qui se passe? Marjane Satrapi ostatecznie wyemigrowała do Francji i tam wydała swój komiks. I tam także z Vincentem Parronaud wyreżyserowała oparty na Persepolis film animowany, równie znakomity i nominowany do Oscara. I ja dzisiaj właśnie Persepolis Państwu bardzo polecam i polecam Państwu bardzo komiksy, bo nie ten konkretny komiks, ale kilka innych, zacnych także dla starszych czytelników i czytelniczek mam w zanadrzu i z polskich, i z zagranicznych tytułów. Więc gdyby Państwo chcieli zacząć na nowo czytać komiks, miksy, to mogę pomóc w tym starcie i przesłać Państwu coś interesującego. Adres Państwo znają. myśliwiecka@polskieradio.pl w sprawie komiksów tym razem. Powtarzamy rytmy, ryty uśrednione. Powtarzamy rytmy, rytmy są z gestów. Rytmy są z gestów i od ruchów. Taki chów widocznie. Kieliszki kawy, lufki, domówki, żarty. A każdy żart głupi, jak drewniane 5 złotych. Udajemy świty, udajemy koty. Potem do roboty. A przecież stoisz taki młody, taki młody. Podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to nie gramatycznie i tylko popiół masz od pana ogień. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz i tylko popiół masz. Przegrywamy bitwy, by wygrywać wojny, ale nie wiadomo, kiedy te się kończą. Uznajemy zatem, że to zawieszenie broni. Nic się nie broni, goni nas czas. Poklepuje w zmarszczki gorzkie piany piw. Prawdy jak cukierki, zawinięte w fałsze, wyparte farsze. O, wyparte farsze. A przecież stoisz taki młody, taki młody. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to nie gramatycznie i tylko popiół masz od pana ogień. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz i tylko popiół masz. Powtarzamy rytmy, hit

Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. A teraz będzie mowa o rosnącym bogactwie trójkowych podcastów. Trójka na życzenie. Agnieszka Szydłowska w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz o niezwykłej radości spotykania w naszym pokoju 109 fajnych ludzi. Pablo Paweł tam już gotowy do spotkania. Czy trzyma gitarę w rękach? To mnie jeszcze interesuje. Jeszcze nie, ale też mnie zdziwiło, że nie trzyma w rękach no, tych, jak to się nazywa, tych... Handli? Nie! To pokazujesz przy tak, piłkarzykach chcą te rączki. Rączki od piłkarzyków. Tak, bo pokój 109 to właśnie tam też, także poza wieloma innymi elementami jest nasz stół do piłkarzyków, a Paweł tutaj to nawiązanie jest oczywiście dla jego fanów i fanek czytelny. Tak. Jest wielkim fanem futbolu i przede wszystkim oczywiście zazwyczaj ma na czapeczce Dejne, ale to zupełnie inna historia. Ja przychodzę z... Może to z nieśmiałości. Może dzisiaj tak, a może dopiero po rozmowie z tobą. Taki ma plan. Ja oczywiście o podcastach i często przypominamy różne fragmenty tego przebogactwa, które jest zgromadzone już na naszych stronach. Jednak też chciałabym zaznaczyć, że to przebogactwo składa się w dużej, a może nawet zasadniczej części z tematów, rozmów i takich też często bardzo intymnych historii, bardzo poważnych, zahaczających wręcz o deklaracje. Bo ja bym zrobiła to, czy ja bym zrobił tamto, bo ja w tej sytuacji i ja bym przestrzegała tak naprawdę przed takim schematycznym myśleniem, bo wiemy o sobie tyle, na ile nas sprawdzono, tak? I wiemy to od zawsze, że dopiero postawieni w sytuacji konkretnej, konkretnego życiowego wyboru, będziemy mogli powiedzieć tak naprawdę, co zdecydujemy, bo będziemy musieli zdecydować. Ja jestem za tym, żeby prawa aborcyjnego nie było w ogóle, żeby nie było żadnego przepisu w polskim prawie, czy to w jakiejś ustawy o dopuszczalności przerywania ciąży, czy to właśnie ustawy, która kryminalizuje pomocnictwo w aborcji. Uważam, że takie decyzje życiowe powinny być wyłącznie pomiędzy osobą w ciąży, pacjentką, a jej lekarzem, czy też jej osobami najbliższymi, jeżeli ta osoba w ciąży się zdecyduje podzielić takim wyborem, takim zwierzeniem, że chce taką decyzję podjąć. Tak, to są poważne tematy, także polaryzujące tematy, łatwo to powiedzieć. Chociaż z pewnym zdziwieniem czytałam ostatnio wyniki, badane oczywiście są różne nasze reakcje w związku z nadchodzącymi wyborami prezydenckimi. Okazało się, że tematy dotyczące wolności, także w tym kontekście decydowania o sobie, prawa do aborcji, nie są najważniejszymi, które będą w tej kampanii brane pod uwagę. Przede wszystkim ceny i te takie no, najbliższe, czy też może takie, które też w Stanach Zjednoczonych bardzo były popularne podczas kampanii prezydenckiej. Także u nas przynajmniej statystycznie wskazywane są jako istotniejsze. Niezależnie od tego w naszych podcastach Sylwia Gregorczyk-Abraham i jej ludzka sprawa, czyli rozmowy z praktykami oraz osobami, które zwierzają się ze swoich historii, to wszystko oczywiście w kontekście naszych praw, praw, o których często nie wiemy, nie zdajemy sobie sprawy, że możemy z nich korzystać, ale także tutaj w tym konkretnym przykładzie Agata Bzdyń, adwokatka, która w sądach wielokrotnie do tej pory reprezentowała kobiety w tak zwanych tragicznych sytuacjach, czy w tych sytuacjach, kiedy ich piekło osobiste spotykało się z tym, jak często mówimy, polskim piekłem kobiet. To oczywiście drobny fragment dużej rozmowy o walce kobiet o swoje prawa. Polecam bardzo gorąco te spotkania Sylwii Gregorczyk-Abraham na naszej stronie, w naszej aplikacji, a także na dowolnie wybranej platformie streamingowej. Tak, bo one wszystkie są zgromadzone w naszych podcastach, ale przypomnę również, że dzisiaj właśnie o 23:00 premiera i kolejny odcinek audycji Ludzka Sprawa, który później również do podcastów trafi, więc gdyby państwo nie mogli wieczorem, to na pewno państwo nie stracą możliwości posłuchania tej nadchodzącej rozmowy. Agnieszka Szydłowska, bardzo dziękuję. Dziękuję. The Black Keys teraz w Trójce. I'm with the band, The Black Keys i gościnnie Beck w tym utworze. 22 minuty pozostały do 14, a w studiu zapowiadany gość Paweł Sołtys. Pablo, Paweł, dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiem, czy słyszałeś wtedy, kiedy nie grałeś w piłkarzyki, bo Agnieszka Szydłowska cię zdradziła w naszym pokoju 109. Ten pokój ma wielu gości i wiele tajemnic, że Karwowski wybrzmiał przez kilkunastoma minutami. Słyszałem, bo tam jest taki mały głośniczek. Jest tak. Mały głośniczek. I muszę ci powiedzieć, że ilekroć ten utwór się pojawia w jakiejkolwiek audycji, to przychodzą wiadomości, jak jest ważny dla ludzi i jak ważny jest z tego także względu, że pokazuje taki bardzo specyficzny moment w życiu, że stoisz taki młody i ta dziewczyna podchodzi i już od pana. I nie gramatycznie, ale to jest inna sprawa. Nie gramatycznie, tak. No, ja się zupełnie nie spodziewałem. To jest kolejny dowód, że ja nie powinienem sam wybierać singli, bo uważałem, że ten utwór jest jakiś przegadany i że on właściwie może tylko dla mnie będzie ciekawy, bo opowiada w jakimś sensie o moim życiu tak dosyć osobiście, ale przekonali mnie koledzy z zespołu, że to będzie fajne i to był chyba drugi singiel z płyty, o ile pamiętam, i nagle się okazało, że to było pierwsze miejsce na liście przebojów trójki wtedy i dla wielu osób jest to jakoś ważna piosenka. No, co mogę powiedzieć? Cieszę się bardzo, ale zupełnie się tego nie spodziewałem. No, ale okazuje się, że to doświadczenie, o którym ty piszesz swoim osobistym, jest bardzo uniwersalne i przekładalne na bardzo wiele doświadczeń i wiele życiorysów, więc chyba o to chodzi w pisaniu także, żeby jak najwięcej osób mogło siebie odnaleźć i w tekście, i w tym, co dodatkowo muzyka daje temu. Tak, to pamiętam, jak pisałem pierwszą książkę, też sobie przypomniałem taką myśl, to Lev Tolstoj powiedział bodajże, że kiedy się opisze własną wioskę, to być może się coś powie o życiu, o całym świecie, a kiedy się opisze cały świat, to nawet o tej wiosce się nie powie ani słowa. I to tak jest takie bardzo ładne, że paradoksalnie opisując siebie, można dotknąć, jak się okazuje, czegoś, co jest szersze. O pisaniu też może porozmawiamy, bo wiem, że coś tam w fufladzie już u ciebie leży i czeka na publikację, ale to jest inny wątek. Teraz chciałabym porozmawiać jednak o stylu warszawskim, o tym utworze, który kilka dni temu miał premierę. Kto jeszcze nie słyszał, to za chwilę usłyszy w trójce. No to jest zupełnie nie gitarowy, powiedziałabym, utwór. Więc gdybyś mógł powiedzieć po pierwsze trochę o historii jego powstania, no bo że Warszawa, styl warszawski, to już jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ty jesteś jakiego słowa użyć, pieśniarzem Warszawy w pewnym sensie i w pisaniu, i w byle śpiewaniu. Nie bardem. Byle, nie. Właściwie nie myślałam ani przez moment o tym słowie. Natomiast, no właśnie, czy on też coś zapowiada nowego? Dwa pytania w jednym. Nie wiem, ile mogę wyjawić. Jak najwięcej. To jest bardzo przytulne i przyjazne studio. Można tu powiedzieć dużo. Na pewno będzie jeszcze jeden singiel. W ciągu, myślę, 2 miesięcy się pojawi. Trochę odmienny stylistycznie. No a po singlach zazwyczaj coś tam się wydarza, więc to pewnie będzie tak. To jest kolejny też taki utwór, który ja właściwie zrobiłem może nie tyle dla żartu, ale na takiej zasadzie, że to miał być trochę hołd do tych lat, dla tych lat 90., kiedy ten hip-hop warszawski powstawał. Ja właściwie wtedy go obserwowałem, to moi rówieśnicy robili, tak? W sensie bardzo młody wtedy TDF, obecnie TD, i tam różni chłopcy, którzy już niektórzy zniknęli tam zupełnie, właśnie Pikuś Dog wymieniany, czy CUB. Bardzo mi się zresztą podobało, że ktoś się nazwał Pikuś Dog, to jest nawiązanie do Snoop Doggy Dogga oczywiście, ale tak. To bardzo, bardzo ładne było. I to był taki w ogóle okres, że Bogna miała audycję w pewnym radiu, ludzie przysyłali w ogóle Świętkowska. Tak, nagrywane na jakichś kasetach, znaczy taki zupełnie, dzisiaj to jest wielki przemysł, tak? Hip-hop jest najpopularniejszą muzyką w Polsce, a wtedy nie chodziło zupełnie o pieniądze, tylko tak naprawdę o jakąś zabawę, o wyrażenie siebie. No i ten utwór do tego nawiązuje i znowu było tak, że ja to nagrałem, mówię, dobra, chłopaki, to może gdzieś to tam umieścimy ukryte na płycie albo coś takiego. A mówią, nie, ale super poszło, zróbmy z tego singiel. I też dużo osób do mnie, ku mojemu zdziwieniu, pisało w ostatnich dniach, że jeszcze szczególnie takich moich rówieśników, czyli ludzi, no, nie będę mówił, po 40, że to był powrót jakby do tamtego czasu, ale ja myślę, że to nie jest zabronione, można słuchać tego utworu również mając, nie wiem, 18 lat czy 60. To nie jest, ma tutaj granic wiekowych. Nie ma granic. Zdecydowanie. Tak. Trochę chciałam cię zapytać, wsłuchiwałam się w tekst, ale też oczywiście każdy sobie będzie odkrywał tę twoją i improwizacja, bo jestem też ciekawa, na ile tutaj właśnie jest ten freestyle i improwizacja, a gdzie się zaczyna ja coś, kiedy wymyślałem, to dużo freestyle'owałem, potem sobie trochę spisałem tych pomysłów i tak uładziłem to, więc to jest, to nie jest zafreestyle'owane czy zaimprowizowane całkowicie, natomiast no chyba słychać, że te rymy chwilami są takie właśnie, tak jak wtedy było, że się stało na klatce, ktoś puszczał jakiś podkład z magnetofonu i się po prostu próbowało coś zrobić, więc tak on powstawał, ale ja potem troszkę go tak, no żeby mógł polecieć w takim nobliwym radiu jak w Trójce, żeby nie wiem, czy powinnam się cieszyć z tego określenia, czy je raczej odrzucić, ale chciałam cię zapytać, bo tak, mnóstwo jest tych nawiązań tam i można sobie odczytywać kolejne nitki, kolejne haczyki zawieszać. Mnie bardzo ucieszyło i właściwie chyba na głos się roześmiałam, kiedy usłyszałam będę grał w grę. To jest bardzo czytelne nawiązanie, ale chciałam cię zapytać o to słowo ambarasy, bo właściwie to jest, uświadomiłam sobie, wysłuchawszy tej piosenki, że ono jest jednym z moich ulubionych słów, których bardzo rzadko używam. Oczywiście w liczbie pojedynczej, ale tutaj są w liczbie mnogiej. Nie wiem, czy to był jakiś element slangu, na który ja nigdy nie natrafiłam? Nie, chyba nie. Nie, to by mi przyszło nagle właśnie w trakcie tego freestyle stylunku do głowy, bo z czymś się tam dobrze rymowało po prostu w odpowiednim momencie. Świetnie pasuje. I wiadomo, że kiedy właśnie się improwizuje, no to te drugie dna nie istnieją, nie ma czasu na nie po prostu, więc to akurat nie. Tam jest trochę slangowych jakichś słów takich z lat 90., one się tam pojawiają, czy warszawskich, czy hip-hopowych. Natomiast nie, ambarasy to po prostu są ambarasy, jak tak, cały jest ambaras. Żeby Trójka chciała... Tak, żeby to nobliwe radio zagrało. Tak, tak, nobliwe to złe słowo. No, i dystyngowane to też, jak powiedzieć, wspaniałe. O, dobre niech radio. Będzie wspaniałe, dobre. Tak. W takim razie z wielką przyjemnością. Styl warszawski, Pablo, Paweł i Ludziki, a za moment wracamy do rozmowy. Styl warszawski, Grochowsko-Piaski, Pablo, Paweł i Ludziki, podwórka i trzaski. I trasy, sąsiad ma zawiasy. Kładziemy bity na te ambarasy. Biorę tego mika, znika wszystko co złe. Biorę bruty tego świata, szumi miasto w tle. Chłopaczkowcy są ze mną. Źle było jak będzie, jest mi wszystko jedno. Bo muzyka wnika w żyły tyły, pokazuje hamom. Rytmy pikante jak chili kardamon. Albo galangal, leci balanga. Pabli to syto na te bity bangla jak deszcz. Chodź no tu do nas też. Hip-hop, trip-hop, kamionkowski rzez. Wiatr z Różyckiego szeleści jak kresz. Ty to wiesz, z Różyckiego jak kresz. Jestem oddechem z karyszewskich mórz. Wolnego stylu Pablo, anioł stróż. Chodź ze mną na orła, chodź ze mną już. Pokażę ci marzeń warszawskich kurz. Orkiestra tuż, grają ludziki. Jeden gra w piki, reszta to fliki. Kwitną już wiosną w parku patyki. Przepalam ognikiem moim nikim twoje styki. Style warszawski, grochowski, praski. Pablo, Paweł i Ludziki, podwórka i trzaski. Traski i trasy, sąsiad ma zawiasy. Kładziemy bity na te ambarasy. Styl warszawski, brzuchem po piasku. Na koniec czeka człowieka fiasko. Ty weź to zatań, w tańcu się maskuj. Warszawski styl, tajemne hasło. Styl warszawski, grochowsko-praski. Pablo, Paweł i Ludziki, podwórka i trzaski. Traski i trasy, sąsiad ma zawiasy. Kładziemy bity na te ambarasy. Najlepszy raper to CUB. Rymocholiko, co? Może nie? Biorę te rymy i sobie tnę. Ty, co tu robisz? Będę grał w grę. Chciałbym mieć flow, jak pikuś dog. Mama to raga, papa punk rock. Bitem odkrytym, pijany w sztok. Patrzę jak słońce, różowi blok. Styl warszawski, grochowsko-praski. Pablo, Paweł i Ludziki, pozdrówka i trzaski. Piaski i trasy, sąsiad ma zawiasy. Kładziemy bity na te ambarasy. Styl warszawski, grochowsko-praski. Pablo, Paweł i Ludziki, podwórka i trzaski. Traski i trasy, sąsiad ma zawiasy. Kładziemy bity na te ambarasy. Boom! Kładziemy bity na te ambarasy. Boom! Kładziemy bity na te ambarasy. Boom! Kładziemy bity na te ambarasy. Boom! Boom! Boom! Kładziemy bity na te ambarasy. Boom! Kładziemy bity na te ambarasy. Boom! Kładziemy bity na te ambarasy. Boom! Kładziemy bity na te ambarasy. Koniec trasy, Pablo, Paweł, to ta ich. kładziemy bity na tambarasy i przypomniałam sobie dzięki temu o moim ukochanym słowie Pablo Paweł, Paweł Sołtys, gościem Trójki w audycji Tu Myśliwiecka 357. To styl warszawski, który coś zapowiada być może, a przynajmniej nie jest ostatnim słowem, jeśli chodzi o single w tym roku, to tak. Już możemy podsumować pierwszą część naszej rozmowy. Ale chciałam cię zapytać też o różne inne rzeczy i między innymi o to, jak się pisało piosenki, muzykę do serialu telewizyjnego, bo to Pawła Demickiego serial Udar i tam tak. Mieliście okazję współpracować. Bardzo ciekawa to była praca, bo robiliśmy coś takiego po raz pierwszy na dłuższą metę, bo kiedyś napisaliśmy jedną piosenkę do jednego serialu, no to w ogóle nie ma o czym mówić. Zwłaszcza, że my do Udaru robiliśmy nie tylko piosenki, ale też jakby prawie wszelką muzykę tła. Czyli jak idzie mężczyzna po ulicy, to tam basik, jeśli gra, to gra nasz basik. W związku z tym bardzo dużo zrobiliśmy tej muzyki. Może przez to, że troszkę płaciliśmy frycowe, to nawet chyba za dużo, ale dzięki temu... Nie wszystko się zmieściło. Dzięki temu różne płyty powstają, bo mamy... ogromne ilości materiału. Bo Lakuna to właśnie pomysł. Był tak, efekt tak, tego, tak, że te piosenki tak, powstały. Tak, my napisaliśmy piosenek, czy pomysłów raczej na piosenki około 60, a oczywiście do serialu weszło 7 czy 8, no bo tak to jest po prostu. Albo jedna weszła, ale wypadła, bo się okazało, że tam koncepcja reżyserska się zmieniła. To w ogóle jest trudna praca, bo troszeczkę, ona jest oczywiście twórcza, ale z drugiej strony trzeba się podporządkować tej takiej naczelnej idei, czyli jak ma wyglądać ten odcinek, czy jak ma wyglądać cały serial. Natomiast myślę, że to była super nauczka. Poznaliśmy też wspaniałych ludzi, ja akurat Pawła to znałem, ale tam są też inni reżyserzy, panie, bo to akurat panie dwie, które montowały ten film, ten serial. No więc super, mam nadzieję, że się widzą, spodoba i ze względu na to, jaki on jest, bo to jest po prostu ciekawa i wzruszająco zabawna historia ze świetnymi rolami. A Jacek Poniedziałek, między innymi. Jacek wspaniały. I, a z drugiej strony mam nadzieję, że ta muzyka no co najmniej nie przeszkadza, a może nawet tam dodaje coś do całości. To proszę spróbować, zachęcamy, żeby się zapoznać z tą produkcją Udar. No a tym sposobem, ślizgiem przeszliśmy do spraw ekranowych w pewnym sensie, bo mówimy w tym tygodniu o filmie Kompletnie Nieznany, który na ekranach od 2 tygodni z Timothée Chalametem w roli głównej. To jest oczywiście film o pewnym bardzo ważnym okresie w życiu młodego, bardzo wciąż jeszcze Boba Dylana. Ale zanim cię zapytam o Dylana, to chciałam cię zapytać o gitarę, bo mało gitarowy jest ten utwór, tak. Styl warszawski, prawda? To w ogóle tam nie ma gitary, nie oszukujmy się. Nie słychać było żadnej gitary. Znaczy jest gitara basowa, gra Emiliano, tak. Ale przecież, jak sobie przypomnę, chociażby dancingową piosenkę miłosną, to była taka ballada, która gdzieś tam na tej gitarze także się opierała, więc chciałam ciebie zapytać o taką relację z instrumentem twoją. Bo gitara to jest taka towarzyszka wymagająca, ale także dużo dająca. Ja myślę, że ja jestem bardzo umiarkowanym gitarzystą w sensie technicznym, bo mamy w zespole Rafała Kazanowskiego, który pewnie jest jednym z lepszych gitarzystów w Polsce, więc to w ogóle jest, o co innego chodzi ze mną i z gitarą. Natomiast ona jest moją współkompozytorką. To znaczy ja tak piszę piosenki, siadam w domu z gitarą, wymyślam sobie jakieś tam akordy albo mam jakieś słowa i coś próbuję do tego już zrobić, więc to jest taka bliska towarzyszka. Zresztą był okres w mojej młodości, kiedy ja bardzo intensywnie ćwiczyłem, bo chciałem być tym gitarzystą. Dopiero w momencie się zorientowałem, że no takim jak chcę, to niestety nie będę, więc trochę potem odpuściłem i teraz właściwie ja występuję z gitarą na koncertach, ale to jest tak zwana tam gitara rytmiczna, tak, tak się dawniej mówiło, tak? Gdzieś ona tam dobarwia, czy do... Czy ja dobrze pamiętam, że Paul McCartney na przykład grał na... Nie, Lennon grał na gitarze rytmicznej, tak, a Harrison był tą prowadzącą gitarą. Tak, chociaż oczywiście to się tam zmieniało. Paul McCartney bas oczywiście. Tak. Natomiast ja mam dużo gitar i prawdę mówiąc to jest też gitara to jest piękna rzecz. Już nie mówię o tym, że to jest instrument, ale w ogóle jako coś takiego zrobionego przez człowieka. W ogóle lutnicze rzeczy mnie jakoś poruszają swoim pięknem. I prawdę mówiąc, żona mnie tam pilnuje, żebym już nie kupował tych gitar więcej, bo właściwie prawie wszystkie, jakie chciałem, to sobie kupiłem, ale oczywiście mam jeszcze jakieś tam marzenia, więc... Więc może jeszcze coś tam się kiedyś wydarzy. Tak, gitara jest wspaniała. Ja myślę, że zawrotna kariera gitary, która gdzieś tam się zaczęła pewnie jeszcze w latach 30., ale wybuchła z rock'n'rollem i z bluesem najbardziej, pokazuje, jak ten instrument może być różnorako wykorzystywany. To znaczy, może być wirtuozowskim instrumentem, tak, i w rockowej muzyce, ale też w muzyce klasycznej oczywiście, czy w jazzowej. A z drugiej strony pozwala dosyć szybko opanować podstawowe jakieś tam 5-6 akordów i założyć z chłopakami zespół, tak? Co jest tam w wieku 14-15 lat było. Najważniejsze. Teraz się inaczej zakłada zespoł. Teraz wystarczą mikrofony i komputer, bo to raczej będzie hip-hopowy dzisiaj zespół. No ale kiedy ja miałem 14-15 lat, to właśnie wyciągnąłem gitarę, która gdzieś tam była w domu na Pawlaczu i założyliśmy zespół. Prawdę mówiąc, bardzo umiarkowanie umiejąc grać na tych instrumentach. Takie są początki, tak. Bardzo często, ale chciałam cię jeszcze zapytać, jakim punktem odniesienia, bo z pewnością jakoś dla każdego artysty, który pisze piosenki, pisze teksty, jest ten człowiek ikona, czyli Bob Dylan. W tym filmie widzimy jego początki, ale jestem ciekawa, jak przy twojej drodze artystycznej on się objawiał, które płyty, czy jakaś jego postawa była dla ciebie istotna. To jest ciekawe w ogóle, bo ja w wieku tam właśnie 14-15 lat byłem wielkim fanem muzyki z lat 60. To znaczy The Doors był dla mnie ważny, Stonesi i tego typu rzeczy. I gdzieś tam ten Dylan się zaczął pojawiać w jakichś artykułach, które ja czytałem. Nie znałem jeszcze płyt. I on wtedy, to chyba 92 rok był, wydał taką płytę Good As I Been To You, to się nazywało. I ja tę płytę na kasecie sobie kupiłem, oryginalną. No i ku mojemu zdziwieniu to była taka płyta, na której Dylan właśnie wrócił do czasów młodości. Występuje tam sam z gitarą akustyczną i tam czasami gra na harmonijce. W dodatku te pieśni, które on wykonuje, to są klasyczne pieśni folkowe, takie jak Peter Seeger wykonywał, czy wielcy nauczyciele Dylana, tak? Czy Woody Guthrie. A prawdę mówiąc, jak się prześledzi ich drogę, to one niektóre swoje początki mają w XV wieku w Szkocji. Naprawdę bardzo nietypowa płyta. On już miał wtedy bardzo kaczkowy ten swój głos, taki kaczorowaty. I tylko czasy były inne. Dzisiaj to człowiek pewnie jakby włączył to sobie na Spotify i posłuchał chwilę, no nie podoba mi się. A ja tak mówię, no niemożliwe, żeby mi się nie podobał. To jest ten wielki Dylan, o którym czytałem. Wydałem pieniądze na tę kasetę, więc słuchałem jej tak długo, aż mi się to spodobało. I prawdę powiedziawszy, do dzisiaj jest to jedna z moich ukochanych płyt Dylana. Ona jest paradoksalnie bardzo osobista, bo to jest właśnie powrót do tego grania akustycznego i przez to, że on nie napisał tych piosenek, pokazuje, skąd się wziął. To znaczy, z jakich piosenek się wzięło to jego pisanie. Pamiętam, że kiedyś z Filipem Łobodzińskim rozmawiałem, że to jest niewiarygodne, że on na przykład w wieku 22 lat napisał piosenkę Hard Rain, bo to jest taki tekst, który ludzie piszą koło 70, jeśli są geniuszami. A on w wieku 22 lat z tą swoją gitarką, łobuzerskim uśmiechem w Nowym Jorku, w jakiejś spelunie napisał taki numer. No, niesamowity talent. Dla mnie Dylan jest piekielnie ważną postacią i to muszę przyznać, że im jestem starszy, tym może z każdym rokiem troszeczkę ważniejszą. Chciałam cię poprosić teraz o wzięcie gitary do ręki, bo oczywiście my w tym tygodniu też namawiamy naszych gości do tego, żeby trochę wypróbowali tę gitarę, którą nasi słuchacze będą mogli wygrać w konkursie w audycji Piotra Meca Lista Osobista. To jest gitara marki Epiphone, jedna z takich, na których grał Bob Dylan, no i jedna z 50, które teraz przy okazji premiery tego filmu zostały przeznaczone dla publiczności. Co myślisz o niej? Podoba mi się. Nie, lubię. Ma piękny dźwięk. Państwo tego nie widzą, bo jesteśmy w radiu, ale jest pomalowana właśnie w barwy filmu. Tutaj ma